Hoofdstuk 9 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 9 van boek 4. Toen Kitty was weggereden, gevoelde Lewin zich zo verlaten, door zulk een onrust aangegrepen en door zulk een ongeduldig verlangen om de uren tot de eerstvolgende dag zo snel mogelijk te doden, om haar maar weder te zien en zich dan voor immer met haar te verenigen, dat hij voor deze 14 uren, die hij nog zonder haar moest doorbrengen, als voor de dood vreesde. Het was hem een behoefte met iemand samen te komen en te praten om de tijd te verdrijven. Het aangenaamst gezelschap was Stefan voor hem, maar deze reed, zoals hij zeide, naar een soirée, maar in werkelijkheid naar het ballet. Lewin vond nog slechts zoveel tijd om hem te zeggen dat hij gelukkig was en dat hij veel van hem hield en nimmer, nimmer vergeten zou wat hij voor hem gedaan had. Stefan had niets geantwoord, maar zijn schitterende ogen en zijn lachend gelaat toonden dat hij dit gevoel wist te waarderen, dat hij wist dat dit gevoel verhevener was dan alle woorden, en zo drukte hij hem geroerd de hand. Toen Lewin van Darja Alexandrovna afscheid nam, zeide zij nadat zij hem gefeliciteerd had, wat ben ik blijde, dat gij het met Kitty gevonden hebt. Men moet oude vriendschap in waarde houden. Deze woorden deden Lewin onaangenaam aan. Dolly kon onmogelijk begrijpen hoe alles bij hen verheven en voor haar onbereikbaar was. Zo nam Lewin afscheid van hen, maar om niet alleen te blijven, sloot hij zich bij zijn broeder aan. Waar gaat ge heen? Naar de zitting. Nu, als ge er niets tegen hebt, rijd ik mede. Waarom niet? Kom, wij rijden heen. Wat is er vandaag met je? Wat er met mij is? Geluk is er met mij, antwoordde Lewin, en liet het rijtuigvenster vallen. Het hindert je toch niet? Het is hier binnen zo benauwd. Ja, ik heb geluk. Waarom ben jij niet getrouwd? Sergej lachte. Ik verheug er mij zeer over. Zij schijnt een uitmuntend meisje. Zeg niets, zeg niets, riep Lewin uit, greep zijn pelskraag met beide handen en trok hem over de oren. Zij schijnt een uitmuntend meisje. Waren zulke gewone eenvoudige woorden, dat zij zijn gevoel volstrekt niet uitdrukten? Sergej lachte vrolijk en luid. Maar ik mag toch zeggen, dat ik er mij zeer over verheug. Morgen kunt ge dat, morgen, maar nu niets meer, hoor je, nu zwijgen. Zij reden naar de zitting, en alle mensen die Lewin daar zag, kwamen hem goed en beminnelijk voor. Maar de zitting was reeds om 9 uur geëindigd, en derhalve zocht Lewin, om de tijd maar door te komen, nog enige zijner vrienden op, zodat het 2 uur in de nacht was geworden, toen hij in zijn hotel terugkwam. Hij verschrok bij de gedachte, dat hij nu, met zijn ongeduld alleen, nog 10 uren moest wachten. De huisknecht, die de nachtdienst had, stak voor hem het licht op en wilde weer gaan, maar Lewin hield hem terug. Deze huisknecht, K., Gregor, op wie Lewin vroeger niet gelet had, bewees nu een zeer verstandig en braaf, en wat de hoofdzaak was, een gevoelig mens te zijn, evenals heden alle andere mensen waren. Valt het je niet zwaar, dat ge niet moogt slapen, Gregor? Wat zal men doen? Dat brengt de dienst zo mede. In een privaat huis is het gemakkelijker, maar hier verdien ik meer. Het bleek dat Gregor familie had, 3 zoons en een dochter, die naaister was, en binnenkort met een zadelmakersknecht zou trouwen. Dit gaf Lewin gelegenheid aan Gregorius zijn gevoelens mede te delen, dat in de echte liefde de hoofdzaak is, want met deze zou men altijd gelukkig zijn, daar men dan het geluk in zichzelf droeg. Gregorius luisterde oplettend naar Lewins betoog en maakte, om het te bevestigen, de voor Lewin verrassende opmerking, dat hij vroeger bij goede heren gediend had, en ook nu was hij met zijn meester tevreden, hoewel deze een Fransman was. Een buitengewoon goed mens, dacht Lewin. Nu, en jij, Gregor, toen jij trouwde, heb je toen je vrouw lief gehad? Hoe zou ik ze niet lief gehad hebben, antwoordde Gregor. Op dit ogenblik klonk de bel, en Gregor snelde heen. Lewin had de gehele dag bijna niets gebruikt, maar hij dacht aan geen avondeten. Hij had de gehele nacht niet geslapen, en toch dacht hij ook nu aan geen slaap. Het was koel in de kamer en evenwel drukte hem de warmte. Hij opende de beide ventilators in het venster en ging daar tegenover aan de tafel zitten. Achter een besneeuwd dak zag hij een bouwvallig kruis uitsteken, en daarboven de driehoek van de wagen en de zacht glanzende kapella. Hij staarde nu op het kruis, dan naar de ster, ademde de koude binnendringende winterlucht in en ging voort, zich, als in de droom, met de opdagende beelden en herinneringen bezig te houden. Ten 7 uren verschenen de knechts om te boenen. Er werd voor de mis geluid, en Lewin bemerkte dat hij koud werd. Hij sloot de vensters, trok zijn pels aan en ging de straat op. Einde van hoofdstuk 9 van boek 4.